Nagħtu l-opportunità il-Dr. Fenek Adami biex introduċi l-programm f'isem il-Partit Nazzjonalista. Mr. Chairman, ħuti Maltin u Awċin. Il-poplu raġa' għandu għażla qoddiemu. Għandu għażla li huwa diġà għamilha b'mod ċar 5 snin u nofs ilu. 5 snin nofs ilu il-poplu Malti ta' verdett fuq l-10 snin ta' qabel, fuq il-gvern li kenna l-10 snin ta' qabel u għażel xriet għal 5 snin li kienu ġejjin wara. Tal-verdett tiegħu kontra l-Partit Soċjalista fil-gvern u qal li ma rridux ikompli gverna. Ma rridux ikompli gverna għax 51% tal-poplu ivvotaw għal Partit Nazzjonalista. Ma rridux ikompli gverna għax diġà il-poplu kellu l-esperjenza ta' gvern illi ma kienx kapaċi joffri x-xogħol permanenti u produttiv għal ħaddiema Maltin. Kenna gvern li għal sena wara l-oħra għal 10 snin sħaħ ma kienx kapaċi joffri ħlif korpi militari għan nies li jinstabu bla xogħol. Il-poplu tal-verdett 5 snin ilu għal ma jridx ikollu iktar gvern soċjalista għax kien jaf li dawk l-10 snin kienu mtebba b'ħafna inċidenti ta' violenza imrażna, ħafna inċidenti ta' violenza illi l-partit fil-gvern ma rafx irażżan u ma rafx jieħu passi kontra min wettaq dik il-violenza. Diġà 5 snin ilu ta' il-verdett tiegħu il-poplu Malti kontra l-Partit Soċjalista għaliex ra li dawk l-10 snin ta' qabel kienu 10 snin ta' nkwiet intern, kienu 10 snin ta' nkwiet mal-barranin, kienu 10 snin li firdu lill-poplu. U l-5 snin li għaddew issa. Wara l-esperjenza ta' dawk l-10 snin il-poplu żied esperjenza oħra ta' 5 snin oħra mill-istess gvern soċjalista, issa gvern li ma kienx jirrappreżenta lill-poplu. U għax ma kienx jirrappreżenta mill-poplu, lill-poplu, dan il-gvern kien gvern li wetta tradiment tul dawn il-5 snin. Tradiment lill-poplu tagħna. Għaliex lejlit l-elezzjoni ta' 5 snin li kienu qalulna fil-programm elettorali tagħhom x'għandha tfisser id-demokrazija. Tfisser li gverna minn ikollu l-maġġoranza tal-poplu warajh bir-rispett sħiħ ta' drittijiet tal-minoranza. Tradiment għaliex il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien kien ġiegħu fit-televixin u qal li huwa ma jixtieqx gverna li jekk ma jkollux il-maġġoranza tal-poplu warajh. Tradiment ta' 5 snin għalhekk, tradiment tad-diskors tagħhom stess, tradiment tal-poplu tagħna għax daw baqgħu imkaħlin mas-siġġu tal-poter għal 5 snin sħaħ. Min-naħa tagħna aħna ippruvajna mill-bidunet ngħidu li dik kienet sitwazzjoni ta' ħsara kbira għal pajjiżna. Ippruvajna l darba 2, 3, 4 nippruvaw naslu għal ftehim mal-gvern. Mill-bidunet fit-8 ta' Jannar 1982 tqajt jien mal-Perit Mintoff u qed lu hemm bżonn li tinstab soluzzjoni biex it-tradiment tal-poplu tagħna ma jitwettaqx mill-gvern tiegħu. Konna wasanna kważi għal ftehim imma ma wasanniex. Żmien wara rġajna, ippruvajna bil-kuntatti tagħna, jiena dejjem noffri lid tal-ħbiberija fl-interess tal-pajjiż tagħna, nibdew niddiskutu għamilna dak il-laqgħa twal konna niltaqgħu nhar ta' sibt sakemm bivvintaw pretest biex waqfuhom f'Ġunju ta' dik is-sena tal-1983 għaliex qalu illi kienet qiegħed bomba mad-dar tal-chairman tal-Air Malta. U ma sabux sallum minn qiegħda dik il-bomba u qalu sospendew id-diskussjonijiet għal 3 xhur. U flok 3 xhur wasol Ottubru u d-diskussjonijiet ma komplewx. Iktar il-qudiema minna select committee biex suppost nirranġaw l-affarijiet u r-riżultat propju fl-aħħar ġanet qabel ma l-parlament spiċċa is-select committee rrapporta li m'għandu jsir xejn qabel l-elezzjoni. U baqgħet il-pressjoni tagħna u fl-aħħar il-gvern kellu jammetti illi ma setax imur għall-elezzjoni mingħajr bidla fil-kostituzzjoni li tajt li l-min ikollu il-maġġoranza tal-poplu warajh għandu dritt u dmir illi jgverna. Il-poplu ra dat tradiment f'dawn il-5 snin ukoll. Tradiment għaliex kien hemm fih diversi inċidenti ta' violenza. U meta nitkellmu fuq il-violenza rridu niftakru aħna. Niftakru li l-violenza mhijiex xi ħaġa illi ġrat hekk aċċidentalment. Meta bej Settembru u Ottubru u Diċembru tal-1984 fl-eqqel tal-ġlida tal-gvern mal-Knisja tqiegħu 20 bomba madjar in-nies, madjar il-każini nazzjonalista, nazzjonalisti, mad-dar tal-Arċisqof, ma' ambasċati, il-min qabdu, il-min sabu, x'passi ttieħdu. U jina rrit infakkara f-publikazzjoni li għamlu fl-1980 laqda zazax soċjalisti bl-isem l-Interdet. U jfakkru daw illi fis-snin 60 il-ġlida tagħhom kienet il-punti prinċipali, il-famużi 6 punti għajdu kienu dawn. U s-6 punt kien f'ċerti każi hi ammessa l-vjolenza. Għall-Partit Soċjalista f'ċerti każi hi ammessa l-vjolenza. Għall-Partit Nazzjonalista l-vjolenza ma hi aċċettabbli qatt. Ħlief biex tiddefendi ruħek. Meta inti tkun kostrett illi tirreaġixxi għall-vjolenza li tkun qiegħda dak il-ħin issir fuqek. Dal-ħames snin, it-tradiment tal-ħaddiema lejliet l-elezzjoni daw qalu ħames snin ilu m'hawnx problema tal-qatt fil-pajjiż. Ma nebda biżar se jkun għawqat fil-pajjiż. Fil-programm elettorali tagħhom qalu intejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. Il-ħaddiema rridu narawhom ikompli jkollhom żdied. X'ġara? Ġejna l-budget ta' wara, l-uniku budget tal-Ministru Lino Spiteri, il-budget li se jaħlu il-budget għas-sena tal-impjiegi. L-1983 laqmuha is-sena tal-impjiegi. X'qal Lino Spiteri f'dak il-budget? Ma qalx m'hawnx problema tal-qatt, kien qal l-famuża espressjoni il-pajjiż jinsab fi kriżi. Dik kienet il-verità li ħbewa, ippruvaw jaħbuha fl-1981. X'qal iktar f'dak il-budget? Għal ninsabu fi kriżi, ġejja s-sena tal-impjiegi, u l-metodu biex inġibu l-impjiegi qal li nagħmlu l-wage freeze. Ma nħallsux overtime, nagħtu t-time il-ju. U daħħal l-idea fil-pajjiż illi biex joktor ix-xogħol irridu aħna nfriżaw il-pagi. U llum jitkellmu b'dan il-mod, smajni għall-bira hawnhekk ukoll tingħad mill-Prim-Ministru stess, illi di l-alternattiva, jew kulħadd iżomm il-pagi baxxi, inkella ma nistgħux aħna noħolqu l-impjiegi. Din hi gidba, din ma tagħmilx sens ekonomiku, mhux veru. Biex iżżid l-impjiegi inti trid tkattar ix-xogħol, trid tkattar il-ġid fil-pajjiż. Għamlu 4 snin sħaħ. Ba' 10,000 jirreġistraw. 10,000 tul dawn l-4 snin tista' tgħid ma qataw qatt jirreġistraw. Ma kinux kapaċi jsibulhom ix-xogħol. 4 snin sħaħ biex imbagħad lejliet l-elezzjoni, lejliet l-elezzjoni qed jgħidu issa sabu s-soluzzjoni għal qatt fil-pajjiż. Issa qed jgħidulna wara li ħareġ il-programm illi issa ma jikkonfondu xejn il-ħaddiema Maltin għax issa kulħadd se jaħdem, se jaħdem mal-gvern. Jiena naħseb illi il-President tal-Malta Labour Party, Dr. Alfred Sand, dal-waqt jagħti il-riżenja tiegħu, għax dan kien kiteb fl-10 ta' Jannar 1983 fit-Torċa dal-klim preċiż. Ħaġa li tidher ċara kważi għal kulħadd hi li l-aġent waħdini b'xi mod i li l-aġent waħdini li b'xi mod jista' jkollu effett minnu fih fuq il-qatt u l-gvern. Ikun ġen iżda jekk nistennew li l-gvern għandu jaqbad u jimpjega lill-eluf kollha li huma qiegħda. Ġen qed jgħid Alfred Sand. Anki iblaħ jifhem jekk ma jkollok xogħol produttiv f'xtati malajr tiltaqa' ma' problemi meta tiġi biex tħallas lin-nies li tħaddem. Iblaħ! Qed jgħid Alfred Sand, il-President tal-Malta Labour Party. U di s-soluzzjoni li qed joffri lejliet 10 tim qabel l-elezzjoni dal-gvern. Aħna ngħidulu mhux hekk jitkattar il-ġid fil-pajjiż. Mhux hekk isir ix-xogħol ikollna x-xogħol fil-pajjiż. Irid ikun hawn gvern li verament jaf jippjana. Irid ikun hawn gvern li verament iġib il-fiduċja fil-pajjiż. Irid ikun hawn gvern li verament joħloq ix-xogħol produttiv fil-pajjiż inkella tkun qed titħaq bil-ħaddiema. U hekk qed jagħmel il-Prim Ministru meta fl-aħħar ġranet issa ħareġ b'din l-idea. Ngħid jien kienu snin, ħames snin ta' tradiment tal-ħaddiema. Infakru l-ġlidiet li għamlu, infakru l-ġlida kbira mal-għallima tal-gvern, il-lockout li sar lill-ħaddiema tal-gvern, it-transfers li sar, it-tixwix tagħhom tal-ġenituri kontra l-għallima, swat li qalgħu il-teachers tal-gvern. Mhux biss da tradiment, kien hemm tradimenti oħra, tradiment tal-Knisja, lejliet l-elezzjoni stampi tal-Papa kollox sew. Jitilgħu fil-gvern gwerra mill-aktar qalila, immexxija mill-Prim Ministru tal-lum. Affarijiet l-iktar skandalużi li rajna. Jajru l-Arċisqof li hu jagħmel għall-flus. Jagħmlu karikaturi tiegħu bi Kristu bidu bid-demm qattar u jgħid l-Arċisqof u tgħidlu flus. Flus. Kull qalb trid oħra. Wiegħdu ħaġa u għamlu oħra. Ittradew il-kulħadd f'dawn il-ħames snin. U din hija l-għażla tal-poplu issa biex ikun hemm gvern li mhux jitħabbihom, mhux jittradihom, imma li jservihom. Ringrazzjak, nistieden il-Doktor Carmen Ufsu Bonnici biex iwieġeħ f'isem il-Malta Labour Party. Jekk qatt kien hawn tradiment f'pajjiżna, dak tradiment twetta mill-kap tal-Oppożizzjoni u l-partit tiegħu l-aktar fl-aħħar ħames snin. Għaliex titradixxi lill-partit, jiġifieri taħdem kontra l-interessi tal-partit. Meta inti tmur barra f'kull okkażjoni li jkollok u titkellem kontra pajjiżek bl-iskop li tagħmel ħsara l-pajjiżek, kun qed titradixxi lill-pajjiż. Meta inti fi 17 ta' Jannar tal-1982 issejjaħ l-industrijalisti u tgħidilhom tħadmu x'nies, ħad ma tikkooperawx mal-gvern, tkun qed titradixxi lill-pajjiż. Meta inti tgħid illi biex tfarrak lill-gvern soċjalista trid tfarrak l-ekonomija tal-pajjiż għax m'għandikx alternattiva oħra, tkun qed titradixxi lill-pajjiż. Meta inti tgħid lill-poplu biex jibda il-diżubbidjenza ċivili u ma jkollikx il-kuraġġ illi tmexxih il-poplu f'din il-kampanja, titradih, tkun qed titradixxi lill-parti tal-partit tiegħek u tkun qed titradixxi lill-pajjiż. Dan il-għażla li għandu l-poplu Malti llum. Ħames snin li l-ħin kollu jittradixxu l-pajjiż u llum qed jitolbu l-appoġġ tal-poplu. Jisemmuna f'każ wieħed biss, meta huma ġifieri l-kap tal-Oppożizzjoni u l-partit tiegħu għamlu xi ħaġa ta' ġid għall-pajjiż matul dawn l-aħħar ħames snin. Imma qasan nhar fejn imorru matul dawn l-aħħar ħames snin, nieħdu 16-il sena kollha. Kemm hi? Qatt l-Oppożizzjoni għenet lill-gvern fil-kwistjonijiet li kellna mawiċċna, mhux biss interni li ħolqithom hi, li għamlet minn kollox biex ixxewwex u toħloq il-kwistjonijiet fil-pajjiż, imma anki meta kellna kwistjonijiet mal-barranin. Nieħdu l-eżempju tal-Libja. Mal-Libja, meta kellna l-kwistjoni dwar il-qasma tal-baħar għat-tfittxija taż-żejn, minn flok l-Oppożizzjoni żammet mal-gvern u mal-poplu Malti, marret titradixxi lill-poplu Malti tripli u għamlet ftehim mal-gvern Libjan. Il-gvern Libjan wara żmien induna bit-tradiment u rema lill-Oppożizzjoni. Imma dat tradiment ma qata xejn. Nibdew wara l-elezzjoni tal-81. Xahar wara l-elezzjoni tal-81, il-kap tal-Partit tal-Ħaddieba, il-Prim Ministru, tkellem mal-kap tal-Oppożizzjoni u qallu illi huwa kien lest illi jbiddel il-liġijiet anke l-Kostituzzjoni ħalli ma jerġax jiġri dak li ġara fl-aħħar elezzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni ma rridx bda, rrid bil-fors illi ma jidħlux fil-Parlament qabel mal-Partit Laburista jgħid meta se ssir l-elezzjoni bikrija. U baqgħu bdil-kummedja, ma daħlux fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni, ma daħħalx in-nies tiegħu fil-Parlament għal iktar minn sena sħiħa. F'Ġunju beda il-kampanja ta' diżubbidjenza ċivili. L-għada stess kellu jispiċċa din il-kampanja. Għaxra illi ma setax tirnexxi. Beda il-bojkott tax-xandir. Dan kien kollu pjan biex iħarbat lill-pajjiż. U qatt fil-politika Maltija ma kien hawn partit fl-Oppożizzjoni illi tradixxa bl-iktar mod vidjak lill-poplu Malti. Issa insemmi waħda il-punti illi il-kap tal-Oppożizzjoni aġġel isemma. U jiena lill-poplu li semmi għanejdlu illi inutli noqgħod nibbombardja b'ħafna affarijiet, it-tattika li juża l-kap tal-Oppożizzjoni, nażel erba' affarijiet għax il-ħin huwa limitat u nfissirhom il-poplu. Ma rridx nieħu inħawwat l-imħuħ, imma rrid li l-imħuħ jitħadmu ħalli intom tifhmu x'aħna ngħidu. Nibdew bil-kwistjoni tal-verdett tal-darba l-oħra, tal-ħames snin ilu. Qal illi il-ħames snin ilu il-poplu Malti wera x-xewqa tiegħu. Il-poplu Malti wera x-xewqa tiegħu ħames snin ilu, imma dan x'għandu x'taqsam mal-għażla li għandu jagħmel il-poplu llum. Kieku l-elezzjonijiet ma jsirux biex il-poplu jista' jekk irid ibiddel il-gvern, kieku ma jsirux l-elezzjonijiet wara ħames snin. Dan ifisser illi għaliex id-darba l-oħra ġabu ftit voti iktar mill-Partit Laburista, illum il-Partit tal-Oppożizzjoni bil-fors se jġib voti iktar, nista' nassigura li semmija tiegħi tagħna illi żgur mhux se jġib voti iktar dit-darba. intqal illi wara ħames snin u nofs ta' kampanja il-Partit Laburista ma setax jirreżisti li ma jaċċettax il-prinċipju tal-maġġoranza. Mhu veru xejn. Il-prinċipju tal-maġġoranza ma daħalx qabel għaliex il-Partit Nazzjonalista ma rridx jaċċetta ħwejjeġ importanti li rrid il-Partit Laburista. X'inhuma? Il-Partit Laburista qal illi la darba irridu nbiddlu l-Kostituzzjoni biex indaħlu dan il-prinċipju fin-nofs, irridu il-partit tal-Oppożizzjoni kellu jaċċetta wkoll illi fil-Kostituzzjoni indaħlu affarijiet illi huma taġi tal-poplu tagħna. U x'inhuma dawn l-affarijiet taġi tal-poplu tagħna? Edna li mhux sowa il-poplu fi żmien elezzjoni jiġu l-barranina u jibatu ħafna flus lill-partit tal-Oppożizzjoni jieħdu sehem fil-kampanja elettorali, jagħtuhom radio, jagħtuhom stazzjon tat-television u dan biex jinfluwenzaw il-poplu. M'għandux għalfejn il-poplu jiġi influwenzat mill-barrani u għedna allura biex l-elezzjonijiet ikunu ġusti, ikunu demokratiċi, irrid ma jkunx hawn inter-barrani. Il-partit tal-Oppożizzjoni għal ħames snin ma ċċettax li ma jkunx hawn inter-barrani u aċċetta li jkun hawn inter-barrani li ma jkunx hawn inter-barrani, jiġifieri li jivvota li din tidħol fil-Kostituzzjoni f'jannar ta' din is-sena. Biex inkun preċiż waqt id-diskussjoni tal-budget f'Diċembru tas-sena l-oħra. Il-partit tal-Oppożizzjoni għamel ħames snin jgħid il-neutralità huwa kontra l-interessi tal-pajjiż. Kien jgħid stess il-kap tal-Oppożizzjoni illi jċekken is-sovranità tal-pajjiż. Kienu jgħidu wkoll in-non allineament huwa kontra l-pajjiżna għax huma jridu jkunu allineati mal-Amerika u aħna ma rridux, aħna la rridu rabta mal-Russja u laqas rabta mal-Amerika. Irridu ftehim mal-tnejn, irridu li ftehim li għandna mal-Russja ikonna ftehim bħalu mal-Amerika biex ikunu verament non allineati kif nixtiequ aħna. U li ma sarx dal ftehim mal-Amerika mhux għax ma rridux aħna imma x'l-Amerikani għadhom ma ċċettawx. Imma l-partit tal-Oppożizzjoni mhux hekk irid, irid li jkun allineat mal-Amerika. U aħna jidrilna fil-Mediterran. L-Amerika m'għandix għalfejn tkun fil-Mediterran, m'għandix interessi fil-Mediterran. Trabil biex tista' taqla, tensjoni biex tista' taqla fil-Mediterran. U jekk l-Amerika u r-Russja it-tnejn flimkien jitilqu mal-Mediterran, slim ikonna u inqas tensjoni. Imma dan l-Oppożizzjoni ma rridix taċċetta. U aċċettat l-Oppożizzjoni dawn iż-żewġ affarijiet fl-aħħar seduti tal-budget. Jiġifieri fl-aħħar ta' Diċembru tas-sena l-oħra. Għalhekk ma setax qatt ikun hemm it-tibdil fil-Kostituzzjoni għax l-Oppożizzjoni ma rridx tbassir rasha. Meta mbagħad l-Oppożizzjoni rinfaċċjata jiġifieri meta ġejna quddiem l-Oppożizzjoni għednila, aħna l-Partit Laburista fil-Gvern sejjer jagħmel il-liġiju tat-tibdil fil-Kostituzzjoni. Ivvota jew ma tivvutawx u se jinkludi il-prinċipju illi l-Partit Laburista jemmen fih illi il-maġġoranza assoluta tal-voti validi fl-ewwel count il-partit anki jekk ma jġibx numru ta' deputati l-ikbar numru ikollu id-dota jingħata dota ħalli jkun jista' jiggvernaw. Dak huwa l-prinċipju l-Partit Laburista aċċetta. Inutli li wieħed jgħid dak l-individwu kien għalhekk, dak l-individwu kien għalhekk il-partit permezz tal-kap tiegħu, jiġifieri il-Perit Mintov meta huwa kien kap u permezz tiegħi li jiena stess tlabt il-Perit Mintov biex ikompli jiddiskuti mal-Oppożizzjoni konna deċiżi illi dan il-prinċipju mill-għada tal-elezzjoni, tal-riżultat tal-elezzjoni, dan il-prinċipju aħna indaħlu. U hekk għamilna, imxejna minn rajna. U l-partit tal-Oppożizzjoni sal-aħħar mument ivvota kontra dan il-prinċipju għal darbtej qabel ma t-tielet darba aċċetta. Għaliex? Għax il-partit tal-Oppożizzjoni riet fil-Parlament meta ġibna l-liġi għat-tibdil tal-Kostituzzjoni illi mhux il-partit li jġib l-ikbar numru tal-voti fl-ewwel count li jiggverna, imma l-partit li fl-aħħar count jispiċċja bl-ikbar numru tal-voti li tfisser illi tista' tkollok numru inqas tal-voti fl-ewwel count. U jew għax ikun hemm it-transfers tal-voti minn partit għal ieħor, jew għax inkollha tiret minn partit ieħor, tispiċċja l-ikbar partit fl-aħħar count. U dik li rrid il-partit tal-Oppożizzjoni aħna għedna le. Il-maġġoranza titkejjer fl-ewwel count. U votaw darbtej kontra tagħha. U mbagħad battilet darba votaw favur tagħha. Allura l-Oppożizzjoni kif tista' tgħid lill-Partit Laburista li tradixxa lill-pajjiż? Meta hija għamlet it-tradiment, imma din hija tattika li tuża titfal ġebla u taħbi jida. Il-falsità. kollox. Fl-inċidenti tal-violenza. Il-partit fil-gvern għadd għandu interess li joħloq inċidenti tal-violenza. Għadd għandu interess li jagħmel il-bombi wara l-ambasċati li magħhom inkunu qed nittrattaw mal-pajjiżi ġifieri li jirrappreżentaw, ikunu qed niftehmu għall-għajnuniet u biex inkabbru r-rabtiet ta' bejnietna. Huwa l-partit fil-gvern għandu interess jagħmel dan, huwa l-partit tal-Oppożizzjoni. Permess tan-nistiegħu li għandu interess jagħmel dan. Huwa l-bomba wara l-assa ta' taslieba fej ġew feruti qarhom morhom tliet pulizija jista' jkun il-partit fil-gvern għandu interess jagħmilha. Il-bomba fil-computer center ta' Ħaddingli jista' jkun il-partit fil-gvern li għandu interess jagħmilha. Il-bomba mad-dar tal-chairman tal-Air Malta jista' jkun il-partit fil-gvern li għandu interess jagħmilha. Dawn huma ħwejjeġ illi kollha juru illi l-partit tal-Oppożizzjoni għandu interess li jagħmel dawn l-affarijiet u minn flok għandu l-wiċċ tost li jgħid li qed jagħmilhom ħadd ieħor. Grazzi ħafna, Dr. Fenek Adami, jt-waġiba tijak. Għawċinjina, nħu pjaċir smajt dak li għal issa il-ministru, unħalli fil-ġudizzju daħgħom. Mirsu għan nitkellem għal ixina mort il-Libja, għax tkellimna kemm il-darba, u il-mux biss il-motivazzjoni, l-effett tajjeb li ġibna minn dak, pero ma jidirix li għandi nuqgħod inħela fuq da. Għal li il-Perit Mintoff u jew il-Perit Mintoff inkarigat minnu għamel diskussjonijiet magħna, veru. U fuq il-Perit Mintoff wasalna fuq ħafna affarijiet illi mal-Prim Ministru, mal-Partit ma wasalniex. Kulħadd jiftakar dik id-debate fuq it-television meta jiena qom bil-wieqfa wett jien naċċetta dak li propona l-Perit Mintoff kemm il-darba dak ikun aċċettat mill-partit tiegħu. Riżultat ma aċċettax il-partit tiegħu u l-emendi li saru mhumiex dawk illi aħna konna lesti naċċettaw u li konna tkellimna fuqhom. Mal-Perit Mintoff, imma inkompli bit-tradimenti. Kont qed ngħid fuq it-tradimenti tal-Knisja. Il-Perit Mintoff kien mar ftit ġranet qabel l-elezzjoni għand il-Papa. Il-Papa x'qallu? Qallu li jista' jkun hemm diffikultajiet bejn statu Knisja biex dawn jiġu mirbuħa jkun meħtieġ li wieħed ifittex ftehim kordjali, komprensjoni miż-żewġ naħat. X'għamel dal-gvern f'dal-ħames din? Ipprova jfittex il-ftehim kordjali, għamel liġi biex jisra il-proprjetà tal-Knisja u għadha hemm dik il-liġi. Għal mhux sewwa l-gvern il-Knisja jkollha il-flus biex tagħmel il-qudies u dawk il-qudies dak il-flus jibqa' għand il-Knisja u l-gvern għamel liġi li għadha hemm u għadu jiġġieled biex iħalliha hemm biex joħodhom dawk il-flus. Fuq l-iskejjel, x'qal? Il-Perit Mintoff kien qabel elezzjoni qal ma nebda intenzjoni li nagħlqu l-iskejjel tal-Knisja u l-iskejjel privati għal imbasta ma jkunux eżaġerati ma jollux il-fis tagħhom. X'għamel dal-gvern? Ġlieda mill-aktar qalila biex jala l-knejjes tal-iskejjel tal-Knisja. Kien propju Karmenu Mifsud Bonniċin li mexxa dik il-ġlieda. Kienu li rringrazzja lin-nies li marru jkissru l-kurja u qalhom grazzi tal-li għamiltu iktar milli tlabnikom. Ippruvaw, mhux tal-ippruvaw, li kien għalihom għalquhom dawk l-iskejjel. Irċevejna ċirkolari mingħand il-Ministru tal-Edukazzjoni Karmenu Mifsud Bonniċi jgħidilna t-tfal tibatuhomx hemm iktar imbatuhom fl-iskejjel li qed ngħidilkom. Xewwex in-nies lit-teachers, bat lista tat-teachers tal-għalliema li jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja biex in-nies jarfuhom, biex jekk ikun hemm bżonn in-nies iduru kontra tagħhom. U baqa fuċċhom għax l-iskejjel baqgħu miftuħin. L-importanti nifmu u dal qed ngħid, ħames snin ta' tradiment kienu daw. Kieku l-poplu kellu l-gvern li vvota għalih minn dak kollu ma ġara xejn, kieku ma kenniex dan inkwiet, kieku kulħadd kien isarraħ rasu, imma nkompli, jiddispjaċini kolli ngħid jien, anki Karmenu Mifsud Bonniċi stess. U ħareġ għall-elezzjoni, jew ossija ħareġ għall-elezzjoni fil-partit, għamluh kap, viċi kap tal-partit, bil-kondizzjoni espressa. Li ma joħroġ għall-elezzjoni, mbagħad Mintoff derlu li jista' jisserva bih, dik li kellhom il-klawsola li kellhom fil-statut tal-partit li ma jistax ikun membru tal-Parlament, il-viċi kap tal-partit, f'daqqa waħda daħloh fil-Parlament u narġa' ngħid Mintoff isserva bih biex għamlu Prim Ministru u għamlu Prim Ministru meta kellu l-prova u l-prova kienet nafu il-ġlieda kbira qalila bla bżonn kontra l-Knisja Kattolika f'pajjiżna. Imma mhux biss dal-poplu jiftakar għall-ħames snin li għaddew, jiftakar l-inġustizzji li ma qatgħu qatt. Dan kien verament gvern dal-ħames snin illi kasbar il-ġustizzja, ħonoq il-libertà. F'dal-ħames snin aħna kemm smajna b'każi ta' nies li ġew imsawta, ta' nies li ġew torturati, ta' nies li ġew arrestati għal sigħat twal. Ftit ilu kelli esperjenza jien fl-esekuttiv tal-partit konna qed niddiskutu l-programm elettorali. U kien hemm qed indaħlu klawsola li ngħidu fuq l-arrest jekk tistax tkun assistit mill-bidunet mill-avukat tiegħek jew le, u jien kont ftit reluttanti qed hemm bżonn nagħmluha din minn issa jew le. U qabżut ne qalu inti qed tkont arrestat. U f'daqqa waħda kien hemm iktar minn 10 min nies mill-esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li f'xi żmien ġew arrestati għal 48 siegħa ta' xejn kontra ħadd minnhom ma tieħdu b'da proċeduri. L-inġustizzji fil-promotions kull jum għadhom għaddejjin sal-lum. Il-biraħ ġie wieħed ikellimni mit-task force, waħed minnax mitlufa tagħhom. Qal li jien laborist kont, laborist f'qalbi għadni, imma post illum magħhom. Għax m'hawnx iktar il-partit tal-ħaddiema il-partit laborista li jirrispetta lill-ħaddiem. L-inġustizzji kbar kbar. L-imwiet li saru. Għaliex din nibda mill-każ ta' Karin Grech, għaliex għaddew da snin kollha u l-poplu Malti qatt m'għandux sodisfazzjoni. Jien inwiet li dak il-każ jekk kienu magħluq jarġa' jinfetaħ. Dak il-każ irid isir iddawl fuqu. Għaliex Nardu De Bono sfaħ sefa mitfuħ taħt pont ħar qormi meta kien arrestat ftit qabel ant il-pulizija. Għaliex nies oħra bħal Wilfried Cardona nstabu maqtula u ftit qabel kienu imsawta mill-pulizija. Għaliex għandna bniedem li sparixxa u xejn ħadd ma jaf xejn fuqu qed ngħid għall-Lino Kawki. Mbagħad bil-forż insemmu il-Raymond Caruana. Għaliex kellu jsir dak? U nfakkaraw li meta kien hemm l-inċidenti taż-żejtun tal-Barrani, jien għajt mal-Prim Ministru u għedlu karm, għedlu fġieħ is-sewwa, għandek responsabbilta kbira. Razzan lil daw in-nies. Lil dawk in-nies li kienu hemm u għandna r-ritratti aħna u għadha nippubblikaw fil-gazzetta tagħna stampi illi juru dikinhar x'ġara. Il-ftit nies li kien hemm jimblokkaw it-triq setgħu jagħmlu hekk għax kienu mejjuna mill-pulizija. Qed luħu passi, qed lu għax jekk m'għamit ħadd fit-30 ta' Novembru f'tal-Barrani hija ħnina tal-la biss li m'għamit ħadd dikinhar. Dikinhar kien hemm 80 feruti. Kien hemm xi 20 minnhom iddaħlu l-isptar, kien hemm 10 li ntlaqtu barmi tan-nar, qed luħu ħsieb. U l-għada l-ewwel ta' Deċembru, xi ħadd spara fuq il-każin tagħna ta' ħattarxien, nies magħrufa bir-ritratti tiegħu fuq il-vens li waqfu hemm, nies li jaf min huma huma. Qegħdu arresta minn dawk in-nies, għana minn minnhom spara. U mbagħad fil-5 ta' Deċembru l-istess arma għalinna l-Prim Ministru fil-Parlament, l-istess arma li qatlet il-Raymond Caruana. Kienet l-arma li sparata ħattarxien. U żid jgħidilna l-Prim Ministru fil-Parlament, kienet l-arma li wkoll ġiet sparata f'tal-Barrani għalinna u stess. Ara kieku ħall-parir tiegħi. Kieku lil dawk in-nies li fiż-żejtun li għandna tefgħuna l-ġebel, sawtuna, sparaw fuqna, kieku ħaħsibhom. Ma kienx jiġri dak li ġara fl-ewwel ta' Deċembru meta sparaw fuq il-każin tagħna ta' ħattarxien. U ma kienx jiġri li konna mewt f'każin politiku. Imma nistax ninsih dak id-lejl meta jien f'nofs il-lejl ċempilt il-Prim Ministru u qed li għandna ġuvni għaw marraq fid-demm qatluh ġew sparaw fih. Għaliex dal-poplu kellu jgħaddi minn dan kollu? Għaliex f'pajjiżna m'għandniex gvern serju illi verament jissigura moħħ kulħadd li aħna l-kollu gwali, ħadd m'għandu protezzjoni f'dal-pajjiż jekk huwa jikser il-liġijiet tal-pajjiż. Imma kulħadd jaf li dal-5 snin li għaddew bħal 5 snin ta' qabel kien hawn l-użu tal-vjolenza imrażna minn ftit nies. U mbagħad fuq kollox wara mewt traġika bħal dik takkuża lil bniedem innoċenti. Il-Ministru Kassar meta tkellem hawn jumejn ilu qal jista' jkun lill-pulizija għaġlet iż-żejjed biex takkużah bil-qtil lil Pietru Paul Busuttil, mhux għaġlet biż-żejjed. Kienet taf li ma kellix takkużah bil-qtil għax dak bniedem innoċenti. Dak xi ħadd tagħmel frame up, dak xi ħadd dik l-arma ta' ħattarxien, dik l-arma li ntużat fil-Gudja, dik l-arma li ntużat f'tal-Barrani, dik l-arma xi ħadd toġbu jpoġġiha fil-fan, fir-razzett ta' Pietru Paul Busuttil. U l-poplu jgħid ma jistax ikun li dal-pajjiż jibqa' mhix hekk. Din l-għażla li għandna hawn għażla li tfisser għażla biex ikun hawn ix-xogħol fil-pajjiż, hawn għażla li tfisser qatt ta' ġustizzja fil-pajjiż, hawn għażla li tfisser ħerqa għal-libertà fil-pajjiż. Dawn huma l-għażliet li l-poplu Malti għandu quddiemu u jħares illum lejn il-programmi taż-żewġ partiti politiċi. U jgħid liema minn daw il-programmi lili se jassigurawni illi fil-pajjiż da kollu ma jarġax jiġri. Li ma miż-żewġ partiti qegħdin joffru li programm illi verament ikolli x-xogħol mhux ix-xogħol tat-taparsi, mhux ix-xogħol li jista' jkun xogħol ta' bil-fors, mhux ix-xogħol bi minimum wage, imma x-xogħol li jagħtik id-dinjità. Ix-xogħol li lilek jelevak jollik bħala bniedem iġielek tiżviluppa t-talenti tiegħek. Dak huwa x-xogħol, ix-xogħol li jirrendi ekonomikament, ix-xogħol li l-pajjiż verament jagħmel jiġu jmur il quddiem fil-progress. Fittxu fiż-żewġ programmi. Fejn huma pereżempju fuq is-servizzi soċjali? Tant kienu jiftaħru qalbu il-programm elettorali tal-Labour Party, xejn fuq il-pensjonijiet, xejn għax aħna qed ngħidu rridu nirranġaw il-servizzi soċjali. Irridu aħna inneħħu l-inġustizzji li saru mar-romol mal-pensjonanti. Irridu li s-servizzi soċjali jimxu l-qudiem jgħidulna iqumu wis u aħna ngħidulhom tikkonfonduux. Aħna mhux partit li berba il-flus jibda proġett Marsa Xlok li għajt se jiswa 40 miljun u issa nifaq 80 miljun u issa se jkun jiswa 120 miljun. Għal kieku frankajna 80 miljun, taf kemm għandna biex naħallu servizzi soċjali. Kieku x-xogħol ta' Marsa Xlok sar fi żminu kif suppost. Grazzi ħafna, Dr. Msub Bonnici jerġa' jwieġeb min-naħa tiegħu. Min jiggarantixxi x-xogħol? Il-paroli tal-oppożizzjoni f'xemm fil-programm li qed jiggarantixxi x-xogħol. Meta kienu fil-gvern xi garantaw ix-xogħol? Iggarantaw ix-xogħol billi bagħtu 40 disa' snin fl-eżilju. Dak il-garanzija li hemm tax-xogħol ta' żmien il-gvern nazzjonista. X'in huma tradimenti li saru lil-pajjiż? Il-partit tal-Oppożizzjoni għandu interess illi jgħid ħafna affarijiet biex ma jagħtix il-ċans li wieħed jitkellem fuq is-serjetà. U x'in is-serjetà? Il-poplu Malti jaf li 3 snin ilu il-polizija sabu fil-headquarters tal-kap tal-Oppożizzjoni u f'imħażen li kellhom ħall-ormi armi, bombi, materjali ieħor illegali, transmitters u ħwejjeġ illi ma kellhomx dritt li jkollhom. Allower x'għamlu il-Partit Nazzjonalista? Qalu illi daw l-affarijiet kienu qiegħda mill-pulizija u li l-affarijiet li kien hemm minsjuba fl-imħażen ħall-qormi hemmhekk meta min is-sit tal-imħażen qal li dawk kienu tal-Partit Nazzjonalista għalhekk għax il-pulizija ġaluh it-torturawh l-istorja tat-torturi li smajna llum u li rna nisimgħu ħafna. Il-gvern qal jekk dik l-istorja tal-armi ma tagħtux sodisfazzjoni lill-poplu, il-Partit Laburista ma kienx interessat li jafdakhom iktar, għax il-poplu ma jafdakhomx. U llum lejliet l-elezzjoni għadu l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux id-dekor li jiġu quddiemkom issemmiha u jgħid l-istorja vera tal-armi. Mhux għax ma jafix, kien jafa dejjem. Għaliex qed ngħid li kien jafa dejjem? Għaliex fl-affarijiet li ġew miftema mal-Perit Mintoff bejn il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Perit Minto, kien hemm ukoll x'għandu jingħad dwar l-istorja tal-armi. U jiena se naqra mill-abbozza littra li qiegħda fuq il-mejda tal-Parlament. Abbozza littra ta' l-Avukat Edgar Mizzi, il-persuna li kienet medjatur bejn l-Oppożizzjoni u l-Perit Minto dwar l-armi fil-headquarters tal-Partit Nazzjonalista u fl-imħażen tagħhom ħall-qormi. U din għalittra dejtek, dwar l-armi misjuba fl-uffiċċju ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u fl-imħażen fħall-qormi, jiena tajtek, l-Avukat Mizzi, qed jgħid il-Perit Mintoff, tajtek kopja ta' dikjarazzjoni li l-Partit Nazzjonalista lest li jagħmel pubblikament biex jissodisfa dak li wera li jrid il-Gvern Laburista biex it-taħdidiet jitkomplow. Din l-abbozza littra qiegħda fuq il-mejda tal-Kamra mill-Perit Mintoff, l-għadar kap tal-Oppożizzjoni qam jirrispondi u ma ċaħadix. Ma ċaħadix. Mela l-Partit Nazzjonalista għamel id-dikjarazzjoni u qiegħda din mal-Avukat Edgar Mizzi u jekk jiċħad il-kap tal-Oppożizzjoni u da qed ngħidu fittxu Qoddim Malta u Għawdex, ħalli jkollu ċans, qed ngħidu issa, mhux fl-aħħar, meta jkolli l-aħħar kelma, għax hi r-raġel biżejjed irrid nagħtih iċ-ċans lill-kap tal-Oppożizzjoni mhux kif jagħmel hu jgħid ħafna affarijiet u l-ħin ma jippermettix li wieħed jirrispondi għalihom. Jgħid nagħtih iċ-ċans biex iwieġeb u jagħti spjegazzjoni lilkom is-semmija. Għalhekk qed nagħmel issa mhux fl-aħħar. Mela din id-dikjarazzjoni x'kienet tgħid din id-dikjarazzjoni? Din id-dikjarazzjoni kienet tgħid. Illi l-Partit Nazzjonalista għamel inkjesta jew investigazzjonijiet dwar l-armi u l-bombi fil-headquarters u l-armi u l-bombi u l-affarijiet oħra fl-imħażen tal-qormi. U dwar l-imħażen tal-qormi instab mill-Partit Nazzjonalista. Illi dawk verament kienu tal-Partit Nazzjonalista. Kienu fidej il-partitari tagħhom. Inġabru għaliex il-Chief Security Officer, l-uffiċjali ġifiri inkarigat mis-sikurta tal-Headquarters tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Nazzjonalista li jiġi akkompanja lill-kap tal-Oppożizzjoni hawn illum. Minn dan il-bniedem, mit-Chief Security Officer, minn dan l-uffiċjal, inġabru biex ma jibqgħux fl-idej. Kien jabbihom inġabru. U ttieħdu fl-imħażen taħal-qormi biex jibqgħu hemm. Issa kulħadd jaf. Li meta jkun hemm armi dawn m'għandhomx jibqgħu fl-idej u ma kellu ebda dritt u ebda raġuni il-Chief Security Officer, l-uffiċjar inkarigat mis-sigurta tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Headquarters u tal-Partit illi jagħmel dan. Imma l-importanti huwa li minkejja li kienu ċaħdu illi dawn ma kienux tagħhom, għamlu dikjarazzjoni mal-Avukat Edgar Mizzi, il-kap tal-Oppożizzjoni u l-Viċi Kap stess li kienu jafu. Assabu wara investigazzjoni illi dawk kienu tagħhom. U qalu wkoll din id-dikjarazzjoni dwar l-armi u l-bombi fil-headquarters dak ma jistgħu jgħidu xejn. Ma jistgħux jagħtu spjegazzjoni ta' dawk l-affarijiet li nstabu fil-headquarters. Allura dan li l-kap tal-Oppożizzjoni ilu jaf biha mill-inqas minn mindu minn Mejju tas-sena l-oħra. U jiena qed ngħid illi l-kap tal-Oppożizzjoni kien jaf dan l-affarijiet minn dejjem. Palma kien jaf ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit li kien jaf dawn l-affarijiet minn mindu saru dawn l-affarijiet. Din hija l-famuża storja tal-armi u tal-bombi li tlabna lill-Partit Nazzjonalista biex jispjega lill-poplu tagħna ħalli l-poplu jserraħ rasu illi minn dawn l-affarijiet ma jerġgħux irrepetu ruhom u minn flok għamlu hekk qegħdin lejlet l-elezzjoni u kelli jien noħodha fuq spallejja li ngħid lill-poplu din l-istorja li huma rridu jaħbu. Mhux hekk biss, imma meta l-pulizija bdew jinvestigaw wara s-sejba, huma kellhom il-wiċċ tost li jgħidu lin-nies tikkooperawx mal-pulizija minn flok jikkooperaw biex jekk veru l-pulizija jitturturaw in-nies, il-pulizija ma titturturax lil min jikkoopera magħha. Tittortura nat jekk tagħmel dan lil-min ma jikkooperax. Għalulhom tagħtux informazzjoni u skur ma tagħtux informazzjoni. U minn għandu l-faħam iblur jagħtu informazzjoni lill-pulizija. Mela allura issa l-istorja tal-armu l-bombi li kelli ngħid llum la darba l-kap tal-Oppożizzjoni f'dan id-dibattitu minn flok qed niddibattu s-suġġett jiġifieri l-programmi tagħna l-għażla li għandna x'aħna nwedu lill-poplu qed naqgħu f'tajjir partit kontra partit, ikolli bil-fors illum nikxif għal il-poplu tagħna. Issa l-kap tal-Oppożizzjoni qed ngħidha dan f'wiċċu, xtaqt li dan ngħidu lill-Lawċin, għax hekk wettom Lawċin, però xorta waħda qiegħed ngħidha lill-Lawċin għaliex jien qed nindirizza kemm lill-Maltin kif ukoll lill-Lawċin. U issa l-kap tal-Oppożizzjoni għandu ċ-ċans illi jgħid jekk hux veru jew le saru dawn l-affarijiet. U jekk hu jgħid li mhux veru, għada nitlob lill-Avukat Edgar Mizzi jikkonferma bil-ġurament dan kollu. Issa ħalli nirrispondi għall-affarijiet oħra, ħalli nirrispondi għall-affarijiet oħra illi semma il-kap tal-Oppożizzjoni. It-tradiment mal-Knisja. Il-Knisja dejjem jipprofettaw ruħha minna. U jiqdgħu biha minn flok iservu lill-Knisja, minn flok jgħinu biex il-Knisja tirranġa ruħha bħal kulħadd, kull għada, hekk il-partit. Irrid jirranġa ruħu tagħhom, tagħna, kulħadd, anke l-Knisja. Għalhekk isiru r-riformi. Minn flok jgħin jisservow minn dejjem kienet hekk l-istorja tan-Nazzjonalisti fi żmien Strickland u anke fi żmien il-Labour. Dejjem hekk. X'inhu jgħid? illi aħna ġiri d-Martisja, użgun iġiri d-Martisja, mux bil-fors. Jekk aħna, palanzara, barra li aħna soċjalisti, nifmu li l-Knisja ta' Kristu ma tistax taqdi biss it-tfal tal-familji li jistgħu iħarsu l-flus. U dik kienet iġrida kollha Martisja. Dan hu prinċipju, illi huma ma kinux jemnu bih. Ippruvaw ikeksu l-Knisja kontra tagħna u fl-aħħar il-Knisja u l-Vatikan aċċetta dan il-prinċipju qaddis tat-tlimxej. Biex hekk it-tfal kollha jew il-ġenituri ikollhom verament id-dritt ta' rażla, mhux biss dawk li bħal kap tal-oppożizzjoni jiġi quddiem it-televixini daħħal idejh fil-but u jgħid jien għandi l-flus għandi dritt nagħżel u ħadd ieħor li m'għandux il-flus fil-but m'għandux dritt jagħżel, aħna għedna. Il-Knisja ta' Kristu ma tistax tiddiskrimina bejn min jista' jħallal u min ma jistax jħallal u kellna raġun. Għax il-Knisja f'Malta qablet ma' dan il-prinċipju u il-Vatikan qabel ma' dan il-prinċipju. U l-kwestjoni kollha li kellna mal-Knisja li issa rranġajniha hija propju biex il-Knisja taċċetta tal-prinċipju. Imma li l-wiċċ tost huwa li fil-waqt li aħna nagħmlu minn kollox biex naslu fiftehim mal-Vatikan, il-kap tal-Oppożizzjoni jmur huma. Meta id-delegazzjoni tal-Vatikan Silvestrini kien ġej Malta biex jibda negozjati fuq il-ftehim mal-Knisja. Imur Ruma u isabbazza qajh, jirrabja għaliex il-Vatikan se jinnegozja mal-Gvern Malti sitt xhur qabel l-elezzjoni. U minn flok il-kap tal-Oppożizzjoni qas ikollu diċenza li jgħid għaliex għamel da tradiment kontra l-poplu Malti. Grazzi ħafna l-opportunità, Dr. Sanika Dami. Meta għal-mort nsabbazza qajh għal-Vatikan u ma kienx miegħi, mu veru xejn. Dan għajna kontru ma għult għajt ver Monsignor Silvestrini u għalli li ma se jkun hemm ebda ftehim għaliex għalissa ma jistax isir ftehim qabel ma jiġu riżolti tant problemi oħra fosthom dik tal-proprjetà tal-Knisja li huma jridu jikkonfiskawla, però ma nintilifx fuq da. Fuq l-iskejjel għandhom xi jkunu b'xejja jew le, skużi kien il-Gvern Nazzjonalista li beda l-capitation grant jagħti somma ta' flus għal kull tifef l-iskejjel tal-Knisja. L-aħħar darba li tħallset lill-Knisja minn dal-Gvern is-somma miftema tant ir-ras mill-Gvern Nazzjonalista fil-1970 qabel fis-snin 70 qabel fis-snin 60 kienet għas-sena 1978-79 u dal-Gvern dikinhar ħallas lill-Knisja 163,157 lira għax il-Gvern Nazzjonalista ħaħsib li l-iskejjel tal-Knisja bil-mod imod isiru b'xejn. Mhux issa dak iż-żmien, da x'għamel dal-Gvern. Neħħilhom l-għajnuna. Infatti, fl-1980 tombis 50,000 u fl-1981 matom xejn, u fit-82 matom xejn, u fit-83 matom xejn, u fl-84 matom xejn. Għaliex raġilhom. Kieku rrid iżommhom miftuħa b'xejn, kien imissu irranġa iktar il-ftehim li sar mill-Gvern Nazzjonalista. U għalhekk aħna nsemmuhom mhux irdu ndaħlu l-Knisja, il-Knisja jdaħluha huma. Meta jibatu l-leaflets f'għawdex u jgħidulhom jekk inti kattoliku pratikanti trid tkun soċjalista impenjat, intom qed tisservew bil-Knisja, imma ħadd pjaċir il-lejla u nuża l-espressjoni tal-Ministru Kassar dak qala bil-Latin jien se ngħidha mill-Malti, ħobblot il-muntanja u twieled ġurdien ma miżżar ta' minn dawk tal-imramma. Dal ilu jgħid. Ilu jgħid tliet snin jgħeddek li se jgħid fuq tal-armi. Dal għandu x'jgħid. Da jagħmel in-nonur. Dajam l-nonur, dik il-littra li Edgar Mizzi ġibija għandi meta jien kont l-isptar fin-1986, is-sena l-oħra, ġi l-isptar għandi u għalli se nikteb l-littra lill-Mintoff jekk inti taqbel. Risposta tiegħi kienet le! U jiena fil-Parlament ekket qed meta ġi Edgar Mizzi b'dik l-ittra jien qedlu le ma naqbilx. Veru li kien hemm trattattivi min-naħa tal-Gvern permezz tal-Verit Mintoff jgħidulna u jansibu soluzzjoni għal di tal-armi. Jaħasra jekk insolbu soluzzjoni għal di tal-armi, aħna malajn irranġaw kollox. U aħna qed ngħidlu jien stess il-Verit Mintoff kellimni fuq hekk jew fid-disa' jew fit-12 ta' Novembru 1985. Qedlu din ħloqtuha intom u intom tidu ssolvuha. Qedlu aħna minna dikjarazzjoni nibqgħu ngħiduha għax hi l-verità. Li ebda uffiċjal, ebda deputat, ebda kandidat, ebda ħadd li għandu xi kariga fil-Partit Nazzjonalista ma qatt kellu x'jaqsam ma' xi armi. Hekk għedna u hekk bqajna ngħidu. Imma rridu xi forma ta' soluzzjoni. U ġiet prospettata, ġiet diskuss, nistgħu x'ngħidu ara fuq dak tal-erba' snieter li l-Pulizija jgħidu illi sabu fil-headquarters meta konniex hemm u għaw irrid ngħid issa għax hekk wieħed ma jkunx ġentlhom. Tajjeb, għas jippetendi li għandu nkun jien ġentlhom meta jien il-perit minn tofetlu. Qedlu kif daw isibu hemm l-armi qed tgħidu erba' snieter u aħna ma konniex hemm. Għalli jien tajt ordni lill-kummissarju tal-pulizija biex ma jibdix ifittex qabel ma tkun hemm int. Qedlu prosit. Qedlu x'għamilt bil-kummissar tal-pulizija. U r-risposta tiegħu kienet ġbajt inkeċċi kummissarji tal-pulizija. U allura kif aħna jista' jkollna fiduċja li l-affajt isiru bis-serjetà? U aħna bqajna ngħidu aħna ma nix naqsmu mal-armi. Mbagħad ġiet prospettata din l-idea u veru hemm id-dikjarazzjoni miktuba minn Edgar Mizzi li fuq dak li dal-erba' snieter tal li suppost il-pulizija sabu fil-headquarters. Ebda spjegazzjoni. Forsi hemm spjegazzjoni, inpoġġihom jekk veru sabuhom. Jekk mhux sabuhom imma kienu hemm dak il-ħin, kulħadd jifhem allura x'ġara. Mbagħad xi affarijiet oħra daw l-armi ninstabu għand l-aħwa vella. Hemm dikjarazzjoni illi għedna jekk kienu rridu niftehmu tridu verament niftehmu ejja nsibu xi kliem kif nistgħu niftehmu. U f'dik id-dikjarazzjoni kull m'hemm imniżżel qi illi veru kien hawn xi ftit armi fl-idejn mhux għand il-partit. U kemm hawn armi fl-idejn. Kenna wieħed miet issa fil-ġimgħa l-kbira għax wieħed mar ħareġ arma u spara. Kenna aħna l-meeting ħaż-żabbar. Wieħed ħareġ quddiem kulħadd jispara. U żgur li hawn ħafna armi fl-idejn. Il-gvern ta' amnistija l-armi li hawn fl-idejn ftit ilu. U żgur li hawn armi ħafna fl-idejn. U kien hemm persuna responsabbli u ta' min jirringrazzjah illi wara l-elezzjoni meta sar jaf illi kien hemm dan numru limitat ta' armi. Qal isma da mhux sewwa. Da mhux sewwa. Għal daw żgur m'għandhom ikunu f'idej ħadd, għalhom f'kaxxa magħluqa. Li żgur ħadd ma jista' jmissa. F'post li ma kien aċċessibbli għal ħadd u ħadd ma jaf bihom. Aqqas l-aħwa vella. Aqqas huma ma jafux kien hemm f'dik il-kaxxa. U għalwa tajjeb li daw ma jkunux fl-idej. Tista' timxi b'mod iktar responsabbli bħal dan. Li jinna jakkużaw bl-armi li jinna il-vittmi. Din hi l-istorja tal-armi ħadd pjaċir il-lejla nerġa' ngħid. Illi l-poplu Malti issa fehm illi dak inkollu teddit minn għal ħlinna se jbeżżana u jiena ngħidlu int Prim Ministru ilek sentej. Jekk kemm xi ħadd responsabbli missek ilek li ħadd passi kontra tiegħu mhux issa? Malli kont taf? Int ftaħart li kont taf meta tkellim fil-meeting ħażebbux fl-1983. L-ikbar prova li l-Partit Nazzjonalista aħna kollha ndaf f'dil kwistjoni hi li hu li għandu r-responsabbiltà tal-Prim Ministru. Li għandu responsabilità ta' żamma l-ordni f'nas nin kollha ma ħa passi. Par jistgħu jibqa' mifrud kifinu. Aħna qegħdin ngħidu ejjew nerġgħu nsiru l-koll aħwa Maltin. Ejjew noħorġu idejna mhux fuq it-television biss, imma kontinwament. Lil-ħabib tiegħi Karmen u ngħidlu Karm, ejja naħdmu flimkien narġgħu kif ħdimna tant fis-snin 50. Ħdimna tant jien u int fis-snin 50 niltaqgħu kull ġimgħa. Fil-Catholic Social Guild naraw x'għandu bżonn il-pajjiż. Kif inwettqu l-ġustizzja soċjali. Nafek ħafna lilek, int tafna ħafna lili wkoll. Ftakar kemm ħdimna flimkien. Ejjew naħdmu flimkien għall-ġid ta' pajjiżna. Inneħħu dal-ħafna tajjir bla bżonn. Ejjew insiru l-koll aħwa Maltin. Rikonċiljazzjoni nazzjonali dak li għandna bżonn. Permezz ta' ħafna affarijiet fosthom ix-xandil. Ix-xandil il dal-ġranet il-poplu qed jara l-effett tiegħu dad-dibattiti. Ix-xandil li kien ħniżrija. Għal tant snin, ejjew nagħmlu x-xandir mezz tal-aqda bejnietna u jkompli l-programm elettorali tagħna. Li jkollok gvernadif u li jaqdik dan li għandu bżonn il-partit illum, il-pajjiż illum. Gvernadif! Mhux iktar bil-korruzzjoni, mhux iktar bil-favuri, kellna l-Ministru Kassar bil-witch tost jiġi għaw jgħid, iva jien nagħmel favuri, da żgur nagħmel favuri. X'favuri? Il-poplu mhux favuri jrid, il-poplu drittijiet irid. Kif ma jistħiex il-Ministru Kassar jiġi għaw jgħid, iva jien irid nagħmel il-favuri. Ikompli l-programm tagħna, nozzu l-familja u laqdiet volontarji, nozzu l-familja li għamedda u jien nixtieq li f'xi ħin il-Prim Ministru jispjegali x'ifisser il-kliem li hemm fil-programm elettorali tagħhom f'paġna 7. Fis-snin li ġejjin jgħidulna, Gvern Laburista jagħmel mill-aħjar tiegħu biex isostnu u jwessa dawk id-drittijiet ċivili u individwali li huma mitqiesa bħala normali u mixtieqa fis-soċjetajiet moderni. Jiena naf, hawn ħafna soċjetajiet moderni li jgħidu huwa dritt tal-mara li tagħmel l-abort, huwa dritt ċivili jgħidu li tagħmel l-abort. Dan li qegħdin jgħidu jispjegalna dal-kliem illi tantu ambigu x'ifisser x'inhuma da drittijiet ċivili illi huma sejrin jagħtu li jeżistu f'pajjiżi oħra. U tkompli l-programm tagħna terġa' tammar f'darek bla biża'. Da bżonn li qed inħossuh kuljum. Din li tmur tara l-ħases magħluqa, din li tara pulizija u ma tafx għandek x'tafda fih, da jrid jispiċċa, irid jarġa' jkollna korp tal-pulizija li kull wieħed u waħda minna jkollna fiduċja fih. Kull pulizija jrid ikun ħabib ta' kull wieħed u waħda minna. Ma jistax ikun li jkun hawn pulizija li jisparawlek minn dwar darek u jolqtuk seba' darbiet u tkun fil-perikolu tħalli ħajtek. Ma jistax ikun li tmur tagħmel meeting f'għandek id-dritt tagħmel u ssib il-pulizija jitfawlek il-gas ta' dmuħ u jisparaw fuqek. Ejjew aħna narġgħu nagħmlu l-koll f'darna bla biża'. L-ikbar investiment ngħidu waħda li nagħmlu jkun fuq liedek l-edukazzjoni. L-edukazzjoni l-ikbar rovina li għamel dal-gvern. L-edukazzjoni fl-iskejjel tiegħu l-ewwel nett. Min għalih rid jagħlaq l-iskejjel l-oħra. Ejjew l-iskejjel kollha. Nibdew minn tal-gvern stess, ikunu l-aħjar, l-aqwa, dak l-ikbar investiment li nistgħu nagħmlu. It-tabib qegħdin ngħidu, s-saħħa, irridu li jkollok it-tabib li tażel int, irridu li l-prattika privata tat-tobba tibqa'. Ma jistax ikun li tmur int fil-poliklinik u darba ssib tabib u darba ssib ieħor. Għawdex, qegħdin ngħidulhom il-lawċin, hemm bżonn gvern jieħu ħsiebkom, gvern li verament jagħmel pjan ta' żvilupp għawdex. Dan hu l-programm tagħna, il-programm li verament jiġi fix-xogħol. Il-programm li verament jarġa jġib is-sens tal-ġustizzja, il-programm li jarġa jagħmilna l-koll kuntenti għax inħossuna ħilsa, inħossuna liberi, ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà għal pajjiżna. Da li jrid il-poplu Malti, da li qed nofrulu aħna. Ringrazzjak nistieden il-Dr. Msub Bondiċi biex jagħlaq dan id-dibattitu f'isem il-Malta Labour Party. Melissa nafu illi veru l-armi u l-bombi kienu tal-Partitarji Nazzjonalista. Partitarji Nazzjonalista, kienu tal-partit. U allura iċ-ċaħdiet li dejjem kenna kienu kollha foloz. Allura l-akkuża li saret il-pulizija illi dak li qalu Vella ma kienx minnu imma l-pulizija ħaduh għax sawtuhom, dik l-akkuża hija falsa wkoll. Għandna quddiemna llum prova tal-falsità tal-Partit Nazzjonalista bil-kap tiegħu illi għamel dawn id-dikjarazzjonijiet. Mela allura l-armi u l-bombi kienu tal-Partit Nazzjonalista. U jiena ngħid hekk tgħid id-dikjarazzjoni li aċċettajt li tagħmel. Hekk tgħid id-dikjarazzjoni li aċċettajt li tagħmel. Aċċettajt li tagħmel dik id-dikjarazzjoni. Aċċettajt li tagħmel dik id-dikjarazzjoni li l-partit għamel investigazzjoni. Mhux qalu għamel investigazzjoni jew stħarrix kif qed jgħid il-ga, qed jikkonfermali dan li qed ngħid. U sabu li kienu tagħhom u jafu minn ġabruhom, qed ngħid, il-Chief Security Officer, u jiena qed ngħid, dak jekk għamel hekk taf int bih u jaf is-Segretarju Ġenerali. It-tnejn tafu bih, ma jistax ikun li ma tafux bih. Issa min kellu interess illi jdaħħal is-Snieter fil-Headquarters? Min kellu bżonn hemmhekk iżhom is-Snieter? Huwa kieku l-Pulizija. Kif qegħdin jallegaw, riedu jikkompromettuhom kienu jdaħlu Snieter, kienu jdaħlu xi ħaġa żejra li ma faċilment ma tinqabad, mela Center. U kieku erba' jagħmlu biss. U l-bombi Molotov li kienu fuq il-bejt tal-headquarter, dak il-pulizija wkoll għamluhom. Jiġifieri din l-istorja tal-armu tal-bombi, issa l-poplu jaf li hija veru. U l-Partit Nazzjonalista qiegħed iħallas għaliha din. Irid iħallas għaliha din il-Partit Nazzjonalista, għax l-onet kienu tiegħu u kienu dak mhux toj pistissa. Dak mhux affarijiet tal-lob biex jisparaw fuqkom li qed tisimgħuna li m'intomx nazzjonalisti. Għalhekk kienu dawk biex joqtlukom. U l-inċidenti li kenna tnejn, min jaf kemm kien ikollna li kieku ma sibniex dawn l-armi li ma kxifnihomx. Issa niġu għal affarijiet oħra li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Staqsa, min qatel il-Karin Grek? Il-Karin Grek qatilha min kellu interess li joqtol lill-missiera għaliex offra s-servizz tiegħu lill-Gvern Soċjalista u lill-poplu Malti, lin-nisa Maltin. Min kellu interess? Xi ħadd mill-Oppożizzjoni. Min qatel lill-Nardu De Bono? Staqsa l-kap tal-Oppożizzjoni, la staqsini jkolli wieġeb. Il-Nardu De Bono qatlu, min kellu interess, isodlu ħalqu biex ma jikxifx min qabdu imur jisplodi id-dar tal-Kummissarju tal-Pulizija. Staqsa il-kap tal-Oppożizzjoni. Min qatet il-Wilfer Cardona? Wilfer Cardona qatlu, min kellu interess li ma jħallix il-Wilfer Cardona jagħmel dak li qalilhom li se jagħmel, li se jiġi għandi biex jgħidli l-affarijiet ħżiena tal-Partit Nazzjonalista. Staqsa min qatel il-Raymond Caruana? Kieku naf naħlef illi nresqu quddiem il-qorti. Li nista' ngħid huwa li jien m'għamilx bħall-kap tal-Oppożizzjoni, ikkalunja tliet min-nies. Qal f'Malta u barra minn Malta li huma responsabbli biex imbagħad xahar ieħor ammetta li seta' ma kellux raġun. Anzi, nista' ngħid li wieħed minn dawk in-nies illi l-maġistrat li qed jagħmel l-inkjesta għaliex impressjona b'dak li qalu l-Oppożizzjoni kien jissuspetta li kienu, fil-fatt ftit tarġimat ilu iddikjara li hu moralment konvint li mhux responsabbli. Dan hu bniedem li kien kalunjat mill-kap tal-Oppożizzjoni li kien wieħed mill-qattiela ta' Raymond Caruana. Issa l-inċidenti taż-żejtun. Min hu responsabbli tal-inċidenti taż-żejtun? Jien li jien kont lest nerfa il-kritika politika li ma jsirx il-meeting fiż-żejtun, jew hu li hekk biex joħloq l-inċident ried jagħmel meeting ġewwa ż-żejtun meta jaf li ma jistax jagħmel meeting ġewwa ż-żejtun għax qatt ma għamlu l-Partit Nazzjonalista ġewwa ż-żejtun. Meta hu rebaħ il-kawża u minflok għal dritt għandi issa biex ma nagħmel ħsara lill-partitarji tiegħi nagħmlu band oħra l-meeting. Wara kollox għamlu xi 60 mass meeting wara matul dawn il-ħames snin. Billi jmorru ma jagħmlux meeting iż-żejtun xi se jitilfu. Imma il-kap tal-Oppożizzjoni wara li kien jaf li mhux se jsir il-meeting iż-żejtun għax qalu stess. U qal stess li jien kont naf li mhux se rnexxielna nitlu ż-żejtun, mela allura l-poplu jistaqsih kemm min kapriċċjuż, kemm min irresponsabbli, kemm min bniedem mhux serju illi taf li l-meeting mhux se jsir għax mhux se jħallukom u tesponi n-nies, lin-nisa u t-tfal, li x-xjuħ, tesponihom li jisofru ħsara. La kontaf li ma jistax isir għax it-toroq kienu mbarrati. U stess qalu dan dikjarazzjoni. Ara min kien responsabbli ta' dan kollu? U jiena rrispondejt għal dak kollu li semma. Min kien responsabbli tal-arma li ntużat il-gudja? L-arma instabet ġewwa ħarsafi. Issa jekkux responsabbli jew le is-sit ta' fejn instabet il-post dak taraħ il-qorti. Jien ma nagħmilx bħall-kap tal-Oppożizzjoni u ngħid dak żgur innoċenti, kif nista' naħlef għalih? Imma s-serjetà din ta' kap illi jaħlef għal ħadd ieħor meta m'għandux kontroll fuq ħadd ieħor. U dan il-kap tal-Oppożizzjoni taf. Qal li huwa innoċenti tal-arma biss, dan ma nsabrix l-arma biss ta'. Instabru l-esplossivi u l-kap tal-Oppożizzjoni qatt ma qal li huwa innoċenti li kellu l-esplosivi, insabet il-ħaxix għandu. U l-kap tal-Oppożizzjoni qatt ma qal li huwa innoċenti għall-ħaxix li kellu, ma qal qatt u kieku rid jgħid kellu ċans biżżejjed mhux jgħidu issa. Qatt ma qal, qalu li sparaw ir-Rabat. Nerġa' lill-poplu ngħidu dak li jagħtlu l-bieraħ. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-pulizija sparaw bullets ta' 9 mm f'dikjarazzjoni li għamel f'Malta u barra minn Malta. U jiena li sfida l-kap tal-Oppożizzjoni jara r-rapporti ta' tekniċi li qalu ċomp minn dawk li kienu feruti. Li jeskludu kollha kemm huma li l-ebda bullet ma kien hemm, kollha kienu ċomp. Kollha kienu ċomp, x'għandu x'jaqsam il-kabor ta' ċomp. Sandu x'jaqsam il-kobor ta' ċomp u l-bullets. Il-kustjoni, mhux veru, il-bullet mhux ċomp, il-bullet mhux ċomp xejn. Bullet hija bullet, sparata minn arma li tispara bullet, u ċomp huwa pellets li jiġu sparati minn armi oħra. Imma hemm żgur il-provi u l-qoddim il-poplu jkun jaf illi aktarx li dak li spara li sar ir-Rabat sar mill-partitarji tagħhom stess. Għan nieħdu l-eżempju li ġab. Għandhom wieħed li jgħid jiena rajt bniedem li l-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' għal dak li kien qal diversi drabi. kien libes uniformi tal-pulizija, ma għalx li kienu l-pulizija, ek għal il-kap tal-oppozizjoni, kien libes uniformi tal-pulizija. U staqsa min jista' jkun libes uniformi tal-pulizija? Ħannejde min jista' jkun libes uniformi tal-pulizija. Min għandu aċċess għall-uniformi, għandhom tant ex uffiċjali tal-pulizija. Kif irid il-kap tal-oppozizjoni jassik iserra ras il-poplu Malti, il-korp tal-pulizija teġġa' tkun serju, mela dina serjetà li lejliet l-elezzjoni l-ewwel jiġbor il-eks uffiċjali tal-pulizija u eks-pulizija bil-moħbi tal-ħqali. Bil-moħbi. Mbagħad biex juri illi mhux bil-moħbi. Mhux bil-moħbi biex jikkonġuraw jikkonfoffaw. Biex ma jorux l-għol, jume jilu jamel la oħra, di Palms, di darba, mux bil-mohbi, u jistijed l-television imma id-darba ta' qabel kien bil-mohbi illa għali saħi. Għannejdrek min jistijed għamel daw l-affarijiet. Il-bira fil-gazzetta taħħom, i-publikaw, ittra li jenat li jena bat l-kmandant tal-AFL, tal-Forzi Armati. Din ittra falza, mux miktuba minni. Il-kap tal-oppozizjoni fil-gazzetta tiegħu jgħid li jiena ktib din l-ittra u din hija falza. U issa naraw fil-qorti min hu responsabbli għaliha. Mhux veru ktibta jien fejn jgħid li jiena KMB jitlob li jsir favur ma' suldat soċjalista. Mu veru xejn. Jien ivverifikajt illum l għanet meta qrajta mal-ewwel indunajt li mhix kutba tiegħi. It-tieni biex ikun ċert. Għaddi ġej minħallu, għad verifikajt mal-kmandant tal-AFM u jassigurani li dik biex qed għandru dik l-ittra u li u stess jaraf li dik biex kitba tiegħi. Imma il-Partit Nazzjonalista din it-tattika kien fi żmien Strickland terrenata u ma toqgħodux taħsbu li ma jkunniex xi terrenata oħra sal-elezzjoni. Din l-għażla li għandu l-poplu li għandna partit. Bla skrupli, partit li mhux onest f'dak li jgħid, partit li mhux leali mal-avversarji tiegħu, partit li mhux veru jħobb l-interess tal-poplu Malti, partit tal-klikka tal-avukati li jridu biss il-klassi tal-ħaddiema ma jirnexxirix itkompli mmexxi il-pajjiż il-quddiem fil-paċi u fil-progress. Għalhekk ma kenniex paċi għax kellna oppożizzjoni irresponsabbli xewwiexa matul dawn is-snin, speċjalment matul daw l-aħħar 10 snin. Dik l-għażla li għandu l-poplu Malti llum. Jekk irid illi inħarxu l-ġlied ta' bejniedna, kieku kellu jkollna il-kap tal-oppożizzjoni fil-gvern, jew inkella irid il-sforzi li għamilna li qed nagħmlu bil-paċenzja kbira kif ħadd paċenzja nisma' l-insulti u l-gideb kollu li għal kap tal-oppożizzjoni llum bil-paċenzja kollha nippruvaw nibnu ġebla fuq ġebla biex ikonna verament il-paċi, biex ikonna verament progress kif kellna matul l-aħħar 16-il sena tat-tmexxija soċjalista. Nirringrazzjak daw l-intervent nagħlqu dan id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja. Tal-Malta Labour Party, Carmen Ussu Bonnici u tal-Partit Nazzjonalista Edi Fene Kadami li kellu bħala suġġett l-kummenti ta' Before we try our next song, let's take a look at the top of page 31. The book points out that whenever a song in 4-4 time is played in a slow tempo, you can take a standard 4-4 strum and double it in each measure. For example, this strum. Would become this drum would become You may double up any standard 4-4 rhythm strum you choose as we join the combo in Woody Guthrie's 900 Miles. For some real country style picking, stop the tape and look over pages 32 and 33. Here's how the chromatic scale on page 32 sounds. And here's the scale study in cut time. Remember, when you practice these exercises on your own, play them using all downstrokes. Then, using all upstrokes. And then, alternating down and upstrokes. Okay, the next six songs will give you a chance to put to work all the different techniques you've learned so far. First, here's the combo with that great country western hit, Sugarfoot Rag. Here we go. One and two, and one and two. Before we play our next tune, here's how the new strum on page 34 should sound. Okay, here's the combo with Arkansas Traveler. Join the combo now in playing perhaps the most famous hoedown, Turkey in the Straw. Let's listen to their three-measure introduction and then begin. ¶¶ turn to page 36 and let's join the big band in Boots Randolph's gigantic country hit, Yakety Yaks. Ready? Here we go. Now for country picking at its very finest, here's the combo with Old Joe Clark. The last song in this book is a swingin' country blues arrangement of King of the Road. Let's join the band. With this arrangement, we come to the end of level 4 of the Learning Unlimited guitar course. I hope you've enjoyed the wide variety of songs and the country folk blues guitar techniques you've learned. But don't stop now. Become a versatile guitarist who feels at home with many different styles. Take advantage of the other Learning Unlimited guitar programs. There's level 3 and 4 courses in rock and in the classical flamenco style as well. Whatever your taste, whatever your preference, go the Learning Unlimited way.